اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ سیغلبون کے اندر سات حروف ہیں، س یغ لی بون، سات حروف ہیں، سیون لیٹرز ہیں. غور کیجئے اس لفظ کے اوپر جو سات حروف سے مرکب ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سات سالوں کے بعد ہی پھر دوبارہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے. سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. تو ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر سات حروف ہے اور سات سال کے بعد ہی وہ غالب آ گئے. یہ بھی عجیب بات ہے، اس کے لفظ کے حروف کے اندر یہ نقطہ پوشیدہ ہے، سات حروف ہیں اور سات سالوں کے بعد ہی رومی پھر ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے. تو دو دو اہم باتیں ان آیات سے بالکل واضح ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اس سے پہلے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر سات زون پیدا کیے ہیں. سات زون پیدا کیے، سات زونز. پہلے مومنوں کی سات صفات کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ اکبر، پہلے مومنوں کی سات صفات کا تذکرہ ہوا قد افلح المومنون سے، اس کے بعد پھر مدارج تخلیق انسانی سات ہیں ان کا تذکرہ ہوا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. مومنوں کی صفات سات ذکر کی گئی، مدارج تخلیق انسانی سات ذکر کیے گئے، اور اس کے بعد سات زونز کا تذکرہ ہوا. اگر طرائق کا مطلب زونز لے لیے جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس فضا میں ہمارے اوپر، فوقکم، تمہارے اوپر سات زونز ہیں، اور ہر زون کے الگ الگ کام ہیں. اور محققین نے، جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، سائنسداں یہ بتاتے ہیں، ماہرین فلکیات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر سات زون ہیں، ہماری آواز تیسرے زون تک جاتی ہے، اس کے بعد لوٹ آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آدمی جب بولتا ہے تو تین زون تک اس کی آواز جاتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہاں سے آواز جب پلٹتی ہے تو سیٹلائٹ اس آواز کو لے کر کے فوراً منتقل کر دیتا ہے ٹاور کو، اور ٹاور منتقل کر دیتا ہے اس کے موبائل کی طرف. اللہ نے فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹانے والا ہے، اور قسم ہے اس زمین کی جو گھومنے والی ہے. سودا کہتے ہیں سر کے درد کو، اسی سے مشتق ہے صدع، چکر لگانا. اللہ اکبر، زمین گھوم رہی ہے، صدع سے ظاہر ہے، اور ہماری آواز اوپر جا کر کے تین زون کے بعد واپس لوٹ آتی ہے. اسی وجہ سے سما کو ذات الرجع کہا گیا. سما سے مراد ہمارے اوپر جو فضا ہے، وہ مراد ہے پرنسا، جس کے ساتھ زون ہے. اور رج کا ایک اور مطلب، ہماری آواز لوٹ آتی ہے تین زون کے بعد، اور اس زون کے اوپر جب اوپر سے شہابے گرتے ہیں، میٹیروز گرتے ہیں، جو انسانی زندگی کے لیے بہت مہلک ہوتے ہیں، وہ زونز ان کو پھر واپس لوٹا دیتے ہیں. زمین پر گرنے نہیں پاتے وہ شہابے، ورنہ انسانی زندگی زمین کے اوپر محال ہو جائے. یہی زونز جو اللہ تبارک تعالی نے بنائے ہیں، یہی زونز اس کو جذب کر لیتے یا اس کو لوٹا دیتے ہیں. زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ زونز ان شہابوں کو روک لیتے، ورنہ آسمان سے شہابوں کی بارش برابر ہوتی رہتی. یہ زونس نہ ہو تو زمین کے اوپر انسانی زندگی ماحول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سبا ترائے کر سات زون سے تعبیر فرمایا ہے. ایک طرف تو ذات الرجع کہا، لوٹانے والا، اس کا دو مطلب، آوازوں کو لوٹانے والا یا شہابوں کو لوٹا دینے والا، اپنے اندر جذب کر کے تاکہ زمین پر نہ گرے تاکہ انسانی زندگی کے لیے یہ مہلک ثابت نہ ہو. اور دوسرے والارض ذات الصدع, قسم ہے زمین کی جو گھومنے والی ہے, جس طرح آدمی کے سر میں جب چکر آتا ہے تو اس کا سر گھومتا ہے, چکر کھاتا ہے, ایسے یہ زمین بھی چکر کھا رہی ہے. اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ زمین ایک تو اپنے محور پہ گھوم رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف, اپنے محور پہ گھوم رہی ہے, اور محور پر گھومتے گھومتے یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اور سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے تو اس کا جو مدار ہے وہ دائروی نہیں ہے, بالکل دائرے کی طرح گول نہیں ہے, بلکہ اس کا مدار جس میں یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے بیضوی ہے, انڈاکار ہے, یہ بالکل گول نہیں ہے دائرے کی طرح, دائروی نہیں ہے اس کا مدار بلکہ بیضوی ہے. اس کا پتہ کس نے لگایا؟ محمد ابن جابر ایک مسلم سائنسداں ہے, اس نے پتہ لگایا کہ زمین جو سورج کے ارد گرد مدار میں گھوم رہی ہے وہ مدار دائروی نہیں ہے بلکہ بیضوی ہے. پتا لگایا ایک مسلم سائنسدان نے جس کا نام محمد ابن جابر ہے, لیکن آج یہ کپلر کے تیسرے قانون, کپلر کے تیسرے لا سے مشہور ہے. پتا لگانے والے محمد ابن جابر ہے, اور کریڈٹ کون لے گیا؟ کپلر لے گیا, کپلر کے تیسرے لا, تھرڈ لا, تو کپلر کے تیسرے قانون سے یہ مشہور ہے. توحید نے جب مسلمانوں کو تحقیق کے راستے پر لگایا, اللہ اکبر, دنیا کے ہر علم و فن کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی, اور اس کے اندر انہوں نے نئی نئی ایجادات کی, نئے نئے ریسرچ کیے. میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں تو ابو القاسم زہراوی کا نام سر فہرست ہے, سرجری کا بابا آدم ہے ابو القاسم زہراوی, یہ سرجری کا بابا آدم. اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس نے آپریشن کے جتنے آلات بنائے تھے تقریباً وہی آلات آج بھی آپریشن میں استعمال ہوتے ہیں. شرط یہ ہے اور فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آلات ذرا چھوٹے بنا دیے گئے ہیں اور طرز ذرا مختلف قسم کا ہے, لیکن آپریشن کے وہی آلات جو ابو القاسم زہراوی آپریشن میں استعمال کرتا تھا وہی آلات آج بھی آپریشن کے وقت استعمال ہوتے ہیں. کتنی حیرت انگیز بات ہے. یہ سرجری کا بابا آدم ہے, نام ہے ابو القاسم زہراوی. میڈیکل سائنس کے اندر ایک اور سائنسدان نظر آتا ہے, وہ ہے رازی, جس نے کتاب الجدری والحصبہ لکھا, میزلز اور اسمال پاکس کے اوپر, چکن پوکس کے اوپر لکھا اس نے, اور میزلز کے اوپر لکھا. یعنی چیچک سے آدمی پہلے مر جایا کرتا تھا, اس کو بڑی ماتا بھی لوگ بولتے تھے, بڑی بڑی جو چیچک ہوتی تھی یہ آ جاتی تھی تو لوگ اس گھر کے اندر آنے سے کتراتے تھے, اس کو برا شگون مانتے تھے کہ کہیں یہ ہمیں نہ لگ جائے, یہ چھوت کی بیماری ہے. اب دھیرے دھیرے یہ دنیا سے غائب ہو رہی ہے, یہ بیماری ختم ہو رہی ہے. تو اس دور کے اندر یہ بیماری عام تھی. رازی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الجدری والحصبہ, اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو کر کے یورپ کے اندر وہ کتاب بہت ہی مقبول ہوئی اور بہت ہی مشہور ہوئی, اور اسی کتاب پر ریسرچ کر کے خسرے اور چیچک کے ٹیکے ایجاد کیے گئے. وہ ٹیکے لگائے جانے کے بعد میزلز اور اسی طرح چکن پاکس سے آدمی بچ جایا کرتا تھا, بمشکل کوئی مرتا تھا. اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے جب ریسرچ کیا گیا تو میڈیکل سائنس کا ایک اور شعبہ ہمارے سامنے آیا. یہ بھی مسلم طبیب ہے, مسلم ڈاکٹر ہے رازی. فزکس کے اندر ایک اور آدمی نے بڑا نام پیدا کیا ہے. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو وہ آدمی ہیثم ہے, ابن الہیثم ہے. کون سی چیز اس نے فزکس کے اندر نئی بتائی؟ وہ کہتا ہے کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے, اور جب روشنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتی ہے تو وہ راستہ اختیار کرتی ہے جو بالکل کم سے کم ہو, کم سے کم راستہ اختیار کرتی ہے. یہ قانون کس نے بتایا؟ یہ چیز کس نے تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی؟ ایک مسلم سائنسداں ہے جس کا نام ابن الہیثم ہے. اسی طریقے سے بوٹنی کے اندر یعنی علم النباتات کے اندر ایک مسلم سائنسدان نے کافی نام پیدا کیا ہے